Sinoć, kad se vratih iz toplaha mama, prođoh pokraj bašte staroga imama. Kad tamo, u bašti, u hladu jasmina, si brikom u ruci staješe Emina. Ja kakva je pusta, tako mi imana. Stid je ne bi bilo da je kod sultana. Pa još kad se šeće i plećima kreće, ni hođin mi zapis više pomoć neće. Ja joj nazvah selam, al moga mi dina, nešće ni da čuje lijepa Emina. No u srebreni brik zahitila vode, pa po bašti đule zalivati ode. S grana vjetar duhnu, pa ni spleći puste, rasplete joj one pletenice guste, zamirisa kosa ko zumbuli plavi, a meni se krenu bururet u glavi. Malo ne posrnuh mojega midina, no meni ne dođe lijepa Emina. Samo me je jednom pogledala mrko, niti haje alčak što za njome crko.